Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Ten krótki motyw nosi tytuł Kamek. Jest częścią ilustracji Józefa Skrzeka do filmu Czas dojrzewania. Ów dramatyczny obraz o narkomanii, kryzysie wartości i atrofii uczuć wyreżyserował w 1984 roku Mieczysław Waśkowski. Nieraz podejmujący trudne społeczne tematy. Muzyka Skrzeka do Czasu dojrzewania przypomina po 40 latach od premiery zasłużona polskiej kulturze oficyna GAT Records, koncentrująca swoje działania na wyszukiwaniu i udostępnianiu zapomnianych nagrań. Nowe pokolenia słuchaczy na wydawanych nowych płytach mogą odnaleźć dotąd im nieznane skarby rodzimej fonografii, dokumentujące twórczość wybitnych artystów, do których niewątpliwie należy Józef Skrzek. Czas dojrzewania i ciekawostka. Muzyka proponowana pod czołówkę. W filmie niewykorzystana. Thank you. po rezerwowej wersji czołówki, alternatywnie sugerowanej przez kompozytora, nagranie drugie, ostatecznie zaakceptowane przez reżysera Mieczysława Waśkowskiego. Tak jak całość ilustracji Czasu dojrzewania, zagrane solo na syntezatorach Mooga, będących od lat 70. podstawą elektronicznego instrumentarium Józefa Skrzeka. Do płyty z muzyczną ilustracją Czasu dojrzewania wydawca dołączył książeczkę z opisami szczegółów realizacji. Dowiadujemy się m.in., że Mieczysław Waśkowski wykorzystał w filmie sekwencje z udziałem młodych wówczas zespołów Klaus Mittwoch i Lombard. Natomiast liderowi grupy SBB, Józefowi Skrzekowi, powierzył ogarnięcie całości, skomponowanie kilkunastu motywów adekwatnych do dramaturgii mniej lub bardziej przejmujących scen. Impresyjne preludiowania, łącznie z niedoskonałością paru wykonań, znalazły w filmie Czas dojrzewania artystyczne spełnienie. Thank you. Właśnie przedstawione tematy morze i łąka, jak cała ilustracja do filmu Czas dojrzewania w różnych nastrojach, niecodzienną kolorystykę zawdzięczają syntezatorom. Elektroniczne instrumenty niewątpliwie ożywiają ścieżki dźwiękowe obrazów kina i telewizji. Większość znanych kompozytorów znaczącą część swojej muzyki pisze na zamówienie mediów. Niektórzy artyści tworzący ilustracje filmowe, dźwiękowe tła do programów radiowych i telewizyjnych, dla teatrów, do reklam, nie znajdują już czasu i chęci na działalność estradową. To swoisty fenomen naszych czasów. Oczywiście nie dotyczący Józefa Skrzeka teraz, ani w początkowym okresie kariery naszego wybitnego artysty. Przed Państwem kolejne solowe nagrania kompozytora do filmu Czas dojrzewania, Narkotyk oraz Kłótnia. ujawniam podtytuł dzisiejszej projekcji studia muzyki. Artyści syntezatorów. Oto przepis na artystę. 1% talentu, 10% szczęścia i 90% pracy. Przepis średnio optymistyczny i chyba niezbyt trafiony. Autorstwa Ignacego Paderewskiego, tytana pianistyki. Eliza Orzeszkowa zapisała swą myśl bardziej emocjonalnie. Z talentu powstaje natchnienie, ale natchnieniem już istniejącym rządzi umiejętność. W ten sposób pisarka przywołała, jak Paderewski, etos twórczej pracy. Warto w tym momencie dopowiedzieć, że siły talentu potężniały wówczas, gdy poszanowaniu do twórczej działalności towarzyszy powszechny szacunek dla dzieł sztuki, dla wykonawców, dla artystów i podziw. Bo cóż innego kieruje zainteresowaniem sympatyków, fanów, znawców i melomanów? To oczywiste. Przed Państwem jak zwykle zaciekawiająca muzyka Józefa Skrzeka. Tytuł jak w filmowym scenariuszu. Zniknięcie, kaseta prasownia oraz schody. Thank you. lirycznie bądź niepokojąco brzmiały analogowe syntezatory Mooga w filmie Czas dojrzewania. Obraz dotyczący narkomanii przestaje być sielanką, gdy skutki uzależnień stają się tragedią. Jeszcze jedna sentencja Paderewskiego. Rytm jest muzyki tętnem, równa się biciu serca. Józef Skrzek. Thank you. czas dojrzewania, obraz młodzieży i zastanej rzeczywistości Polski lat 80. Nagroda specjalna na festiwalu San Sebastian dla reżysera, autora scenariusza. Mieczysław Waśkowski zmarł w 2001 roku. Muzyka Józefa Skrzeka na syntezatory, Minimoog, Polymoog, Micromoog, Sonic 6 i komputer Rytm Roland TR-606. Podobnym, a może jeszcze bardziej urozmaiconym elektronicznym sprzętem dysponował Sławomir Łosowski, lider, kompozytor zespołu Kombi. W tym roku wydał płytę, na którą dość długo czekali fani jego talentu. Na kompakcie obok syntezatorowych utworów Łosowskiego mamy przebojowe piosenki w wersjach bez wokalu. Melodyjna muzyka pop 6 tygodni wstecz ilustrowała wizytę w studiu muzyki Wojciecha Korzeniewskiego, menedżera Kombi. Na nowy, odświętny, rocznicowy i patriotyczny utwór Łosowskiego, Koronacja, zabrakło wówczas czasu. Dziś nagranie Koronacji w pełnej krasie i w całości. syntezatorowy wizerunek dumnego rycerstwa. Tytuł: Koronacja. Kombi w składzie: Tomasz Łosowski, perkusja, Karol Kozłowski, gitara basowa i Sławomir Łosowski, instrumenty klawiszowe, które kompozytor przez cały czas swej kariery doskonalił i przysposabiał do wykonań melodyjnej L-muzyki. Zwłaszcza w przypadku utworów najbardziej przebojowych, a także mniej spopularyzowanych. Oto pastelowa, instrumentalna wersja zamyślonej piosenki. Piękna jest. A po niej sekretne opowieści z szafy. Gra grupa Kombi. Dziękuję Państwu. Thank you.